أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا براي عزيز أزيد حق دسميجي رسول أكرم صلى الله عليه وسلم سجارة عزاي خششتية دوين قونية دا أزي حديثة كي جو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن جو هاتي روايات كرني دبي رسول اكرام صلى الله عليه وسلم دبي عثمان بن عفان قابك آف خاست دست مجا خوهل دا و دست خو افنم سجارة دست خششت آف سر دست خو كر سجارة دست خششت بشتوي دست خو خستا قابي هلدا دوی خو دوی خو چالخالمیش کرد پشتیوی هلدا پوز خو و جارکی جه درخست پشتیوی روی خو شوشت و هر دست خو حتان دیرسگا شوشت سه جارا پشتیوی سر خو مسح کرد پشتیوی هر دنگی خو حتان گوزگی پانیا شوشت و نهایت گو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر کسی کو واش به وک و دسمه جهانی کو دسمه بگره را به درکات لمیج بکش بوی رضای خودی و او رکا او حد رکات دو حد رکات ادا افندم تشتی کج مناسبت داوان بلمیج نینه نینه خاطر خو و خدای عالیه افندم او کسی بوی شکلی درک اطلمش بکه رب عالم جل جلاله گناهی وی مغفرت تکه دبی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اوها کرم کر جمرا اوها گوت اب حدیثه هانه جی دساد صحیح بخاری بخاری تجرید صاریح حدیثه 128 کتاب الوضو دار النفائس باسقيا بيروتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.